जाने क्यों तू मेरे दिल में रहा, सोचा तुझे मैंने क्यों बारहा। आँखों में है तेरा ही अक्स सा, होठों पे है तेरा ही जिक्र। नहीं ये सिलसिला